Стары глушак хутка заўважыў яго позіркі, асцярожны, нібы незнарок заляца недаганны, адвёў Яўхіма за рог гумна і стукнуў па галаве лапаткай. «За што?» «Кеб не рабіў, чаго не трэба, жарабец дурны. Уже і пасмяяцца з дзеўкамі не можна. Не для таго пазваны. Знайшоў каго?» Глушак адаслаў сына з гумна далей ад дзяўчат, і Яўхім тут за ўвесь дзень больш не паяўляўся. Але калі вечарам стары павёз у свіра на апошні мех, калі на гумнішчы засталіся толькі Хадоська і Ганна, якім Халімон загадаў пад грэбці прыбраць усё, Яўхім паявіўся зноў. «Ой!» – убачыўшы ў поцемку яго, узрадавалася Хадоська. Ганна сустрэла едкаватай усмешкай. «Дзе я тут прападаў так доўго?» «Работку даў стары», – адказаў няпэўны Яўхім. І каб змяніць небяспечны кірунак размовы, непрыемныя роспыты запытаў: «Ну, а вы як тут?» «Дзякуй Богу», – адказала Ганна, – «не сумавалі адны». Хадоська ціха з дакорам шмарганула яе за руку. Яўхім жа як бы не пачуў, не зразумеў кпіны, пастаяў, павёў вачыма па гумнішчы, прамовіў спакойна: «Цёмно ўжо, можна і канчаць». Ён раптам папрасіў: «Знаеш што, Хадоська, ідзі ў свіран, мо бацьку там памагці, што трэба. А ты, — кіўнуў Яўхім Ганне, — даграбі да стога, ды і дадому». Але як толькі Хадоська знікла, ён падышоў да Ганны, стаў перад ёю: «Злаеш ты?» Яўхім памаўчаў, чакаў, што яна скажа. Ганна не сказала нічога. «Ты век такая?» Ён гаварыў весела, хацеў добрай гаворкі. «А табе не ўсё адно?» Ганна варухнула граблямі, як бы прасіла адысці, не замінаць грэбці. «Кеб усё адно, то не пытаўся б. Так не скажу. Грачая ты, мабуць». Ён узяў Ганніну руку, як у той вечар яна спакойна цвёрда забрала яе. «Мабуць. Ды адышоў бы ты. Грэбці не даеш. Управіся. Грачая, значыцца. Для каго як? Для каго як печка? А для каго лёд? Угадаў, здагадлівы. А для мяне як? Для цябе? По правде, не думала ніколі. Пэўне, для цябе ніяк. Як і то? Не тое, не сёе? Сярэдне? А так, ты для мяне як куколь на разоры. Што ты еш, што цябе няма адно? Бо не знаеш. Ты ўсё пра дзятліка свайго думаеш. Так само кавалера знайшла, які я, абы да душы. Попусту сохнеш. Цяпер ён не хутка выберацца. За такія штучкі мало не даюць. Бандзітызм! Заета так запраторыць, што і свету белага не ўбачыць. Ад птушка, такі з выгляду рахманы. А? Цішэй травы, ніжэй вады, а глядзі! З бандзюкамі знюхаўся. Ганна абарвала, дадзеўся ж ёй. Не радуйся чужой бядзе. Яўхім зразумеў, што перахапіў, схібіў, паспрабаваў паправіцца. Я і не радуюся. Шкода проста цябе, а ты не шкадуй. Няма чаго. Я чалавек не злы, спагадлівы, асабліва да дзевак. Ён жартам стараўся як можна загладзіць памылку, растапіць яе непрыхільнасць, якая стала такой калючай. Тут час такі. Збыту матка не дае, жаніся, ды жаніся. От я і прыглядаюся. Калі так, то не туды глядзіш. Не выглядзіш тут нічого. У другі бок глядзеў бы. Хадоська унь. Ночы не спіць, Хадоська. Любіць дурная. За што толькі даўмець не магу? Хадоська, што Хадоська? Вада. Смаку ніякаго. От ты. Ты, па-мойму, са смакам. Дык я нашу 100 разоў лепей за цябе. «Ты, па-мойму, не слухаў яе, Яўхім, як самагонка, першак!» Яўхім раптам схапіў яе за руку, а она паспрабавала вырвацца. «Не вырывайся, мабуть, такі, гарачая, пусті. Ганна резко крутанула руку і вирвалася. Але в той же момент, откинувши її руку з граблями, які вона тримала між собою і їм, Євхім обхопив Ганну оберуч, стиснув так, що їй затяло дихання. От волосів її, от твару пахло Євхіму вітром, соломою, нечим таким завабним жаночим, что в голове его мутилося, и он отчувал тугие груди, и живот, твердые колени, все тело его полнилось нетерпливой, горячей прагой, якая опьяняла, палила, туманила развагу. «Пусти, чуешь? Ой, болюче, не тисни, ой!» И рвалася она неприхильная, гневная, все еще тримаючи грабли. Ее очи были близко, были добро видны в потемках, непокорные, диковатые, як у птушки, що б'ється сілка, і плечі, і руки, і ноги її, вся вона була наліта непокорою. Але він не зважав на гэта. «Пусти, чуєш? Одиди!» «От нетерпліва я!» – поспробував він пожартувати. «Потривай, бо трохи! Пусти, закричу! Ей-богу, закричу!» Він не відказував, не мог говорити, ловив її рот. А яна не давалася, одворочувалася. Перед їм була то скроня, то розкудлачена голова з хусткою, сунутой назад. Євхім, однак, не відступався, все дуже стискав дівчину, і не було, здавалося, такої сили, якая прозорвала гэтый обдымок. І раптом у Ганни вирвалася сполоханая, як маланка ударила. «Батько!» Євхім одразу випустив її, отскочив. Тривожно озирнувся. Спочатку на дорогу к Свірну, туди, откуль він мог появиться, але там не було нікого, тоді кинув позірк у бок к сусідському гумну на загуменні. Не видать нікого. Євхім мимоволі глянув на її, якби просячи її помогчи, убачив. Вона вже стоїть наводдаль, поправляє волоси і хустку. Не шукає. Нема його. Кпліво промовила вона. Він со злості аж вилився. «Чорт!» Але тут же чув, що показувати злость свою значить стратить зусім мужчинську годність, стать просто нікчемним. Поспробував засміятися. «А, я повірив! Ловко ти видумляєш!» Так обдурила, так у лужину пляснула подлая. «Дурань! Палахліва ж ти, оказується. От гэтага здзеку ён готовы быў рынуцца да яе, як разгневаны звер, але яна наставіла граблі. Пагрозна папярэдзіла: «Падыдзі толькі!» Яхім прыпыніўся, як бы разважаючы. А думаць было цяжка. Сэрца шалёна калацілася, у скроні біла кроў, у галаве стаяў важкі туман. Наш хітрая не тратила часу марно, скористала замінку, зауважила постать, що проходила ніби далек по загуменні, крикнула: «Тетка Лена, то ви?» Постать стала, пригляділася до їх. «І то я, Авдотя», познали обоє голосу дави сороки. «А то ти, Ганна?» «А є? Переказать, мо, що оленя?» «Нє, сама уже скажу». Євхім, слухаючи говорку, аж кипів. І в гэта все было с деком з його. Знарок спынила жанчыну. Смеецца кожным словом. «Пачакай, няхай адыдзе толькі». І трэба ж знарок, каб пачула жанчына, Ганна лагодна промовіла: «Да я уже зрабіла ўсё. Пайду уже». І он просіпеў: «Ідзі». Яухім не глядзеў ёй услед, але чуў яе крокі, чуў, здаецца, смех, які яна несла ў сабе. І трэба ж так даць абдурыць, не мог ніяк супакоіцца ён. Яму было так прыкра, што хацелася лаяцца. Але ён разам з тым адчуваў, што прыкрасць гэта не толькі на тое, што даў ашукаць сябе, але ад таго, что она так противится ему. Такая неподступная, як принцесса, королева зребная, голодранка. Плынь его думок про куранёвскую принцессу, однако, тут же оборвалася. бо на стежці від дому появилася постать. І він пізнав Хадоську, подумав мимоволі. А моя вона тут поблизу була, не захотіла підходити, коли я з Ганною. Бачила, як Ганна отшила мене. Ну і хай, коли на тое, плявать мені на все. Хадоська, подійшовши до Яхима, озирнулася. А де Ганна? Пойшла вже. Не бачила, значиться, кеп трохи налетіла, поля не бачила. Яхим і Хадоська нейкий час стояли мовчки. Йому просто не хотілося говорити. Його ще хвилювала пережита прикрість, а яна якби чекала чогось, що йон повинен був обов'язково сказати. Може, їй тоді було достатково одного доброго. Ну і ти йди вже, конопляночка. І вона пішла, тоячи радосною надією. Але йон не говорив нічого. І вона стояла, відчуваючи, як тісно робиться в грудях серцю, узрушено крутячи пальцем рожок хустки. Євхім зауважив, як яна крутить мені рожок, якби перечнувся. А кинув в очима всю її. Хадоська стояла, опустивши голову, добрая, покорлівая. І раптом подумав. Чого він тлумить попусту голову собі? Чого шукає, добивається? Нащо йому здалася гонористая чорнушкова королева? Євхім обняв Хадоську. А чув, як яна радосно віддана притулилася, аж затрепетала від щастя. Конопляночка! І він поцілував, і вона не відвернулася. Відказала довгим-довгим поцілунком таким, що він ледь не задихнувся. Утомився я, сказав він, ніби відкрився другу в біді. Посидім давай. Пяшчотно тримаючи її за стан, Євхім повів Хадоську к стогу. Вона йшла спочатку легко, з той же доброй покорливостю, але раптом заупартилася. Не треба, я не хочу. Ну, посидім трохи, ноги болять. Посидім, і тільки. Він говорив тихо, ласкаво, ніби просив пошкодувати. Голос його переконував. Нічого бояться не треба, нічого кепського не буде. Глядіш, кеп без глупства. Хадоська послухалася, сіла коля його. Йон обняв її, притягнув, став задихаючись цілувати, шептати щось гаряче, безладне, розірване. Вона спочатку хоч і стримано відказувала на його поцілунки, потім стала тривожно кидати, стараючись вирватися з його обдиму. Ой, не треба, не хочу. Дурна, ну чого ти, ну чого? Неужо я не подобаюся тобі? Такий поганий. Ні, ну так чого ж ти? Боюся я. Устанем лепей. Не любиш, значиться. Устанем, давай, не любиш. Люблю. А коли любиш, дурная конопляночка, конопляночка моя, я не чув своїх слов. Я надчував тільки її, молодую, жраданую, неподатную. Хто б мог подумати, що і вона така добрая, м'яка, здається, закоханая без пам'яті, буде так противиться. Я злував от гэтага непослушенства, ад упартасті її не терпливо горев. Євхімку, милий, не треба. Чому? От видумала, боязлівка ти. Євхімку, не женівшися, грех. Граху тепер нема, грех видумали. Все грошать. Побойся Бога, Євхімку, Бог не осудить. Таточку, як дознаються все, ніхто не дознається. Йому нестерпно. Надокучили її тривоги. Надокучила уговорувати. І каб скончить гэта, він сказав, женюся ж з тобою. Женіся. Женюся, сказав. Так почекай, після весілля. Євхім ошалев. Вона гэта адчула і присмірнела. Вона ще за чаєм змагалася і з Яўхімам, і з сабою, са сваім каханнем, змагалася, чуючы пад сабой страшную бездань, але змагацца. Станавілася ўсё цяжэй, яна ўсё слабела, яна адчувала, што не ўтрымаецца. Яўхімку, мілы, пасля... Адразу, ну, заныла, калі ты зараз, божачко ж. Гэта быў апошні вокліч, апошняя надзея, мальба аб літасці. Калі Яўхім праводзіў яе па загуменні, з-пад ілба зладзейкавата сочачы, ці не падглядвае хто-небудзь за імі, Хадоська была ўжо ціхая, ласкавая, пакорлівая. Развіталіся каля яе гумна. Яўхім, шкадуючы, вінавата абняў яе за плечы. Хадоська сама паднялася на пальчыках, дацягнулася да яго губ, пацалавала. Яўхімко, што ж? Голас яе кволы, пакутлівы задрыжаў. Што ж мы нарабілі? От дурная, нібы што такое? Грэх які. Ён хацеў сказаць што-небудзь бесклапотна жартаўліва, але Хадоська раптам прыпала да яго грудзей горка з глухім поўным трывогі адчаю стогнам зарыдала. Яўхім азірнуўся, он плакса, як у дамавіну жывая кладзецца, ну, яшчэ пачуе, хто ўгледзіць. Бацькам на пляце, будзе гаворкі, ну, ціхо ты. Людзі ходзяць. Яна сціхла, адступілася, выцерла слёзы. Дык не падманеш, Яўхімко? Не, сказаў, не кінеш? От бо зноў! Ён ужо амаль злосна павярнуўся і пайшоў назад. Трэба было етае. Звязаўся з дурною, ад душы пашкадаваў ён цяпер. Мало было клопату. Але адышоўшы крыху, супакоіўшыся, разважліва падумаў. А калі на тое? Чым я вінаваты? На той лавец, каб рыба не драмала. Хіба б лепей было, каб упусціў такі кавалак? Ён са здзіўленнем і разам з тым ужо з прыемнасцю успомню. А атрымалася ж як? Хто б падумаў? А ўсё-такі не абераглася, набіўся. Падымаючы на гумнішчы кінутыя граблі, ён успомніў другую. Успомніў, як непрыхільна рвалася, як пасмяялася. І радасць астыла. От каго б абламаць. Толькі цяжэй будзе. Нічога. Всяму свая пара.